नित्य स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 29वां श्लोक पहले उच्चारण व्यंजको वा यथा लोको व्यंग्यस्याकारतामियात् सर्वार्थ व्यंजकत्वात् धी अर्थाकारा प्रदृश्यते व्यंजको वा यथा लोको व्यंग्यस्याकारतामियात् सर्वार्थ व्यंजकत्वात् धी अर्थाकारा प्रदिश्यते। तो प्रसंग चल रहा था कि ईश्वर की सृष्टि क्या है और जी मतलब आपकी सृष्टि क्या। तो ये बताया था कि ईश्वर की सृष्टि एक युति पिंड है और जीव की सृष्टि है मनोवृत्ति के द्वारा अनेक प्रकार के अनिर्वचनीय वस्तु को उत्पन्न कर लेना। और जैसा अनिर्वचनीय वस्तु उत्पन्न किया वैसा फल होता है। ये जीव की सृष्टि, इसी को बोलते धीवृत्ति। धी मतलब बुद्धि, बुद्धि वृत्ति। तो पूर्व पक्ष ने शंका किया था कि भाई जो ईश्वर की सृष्टि एक युति है उससे भिन्न दूसरा कोई गेय मतलब वस्तु उपलब्ध नहीं होता है। भले ही ज्ञान अनेक हो जाए, ज्ञान अनेक मतलब मातृआकार की वृत्ति है ना, पुत्रियाकार हो गया, परंतु गेय एक ही होता है। तब कहते ऐसी बात नहीं, अनिर्वचनीय गेय भी उत्पन्न होता है। अब इसका दृष्टांत दिया था आपको 28वें श्लोक से मूसा सिक्तम का। जैसे सांचे में जैसा धातु पिघलाकर डालेंगे, यदि सांचा गणपति का है तो वह गणपति की आकृति आ जाएगी, और सांचा बना हुआ दुर्गा का तो उसमें द्रुत ताम्रादि धातु के डालने से ठंडा होने के बाद अब देवी की आकृति आ जाएगी। ऐसे यहां पर होता है, हमारा चित्त जिन विषयों गे के पास जाता है तदाकार बुद्धि हो जाती है। अब एक दृष्टांत देखो समझा रहे हैं। ननु ताम्रादे अग्नि संपर्कात द्रुतस्य मूसा निषिक्तस्य कठिन मूसा विघातेन शत्यापत्तौ मूसाकारा पत्तौ अपि बुद्धि अमूर्तायः ताम्रादि विलक्षणाया विषय व्याप्तौ अपि कुतः तदा कार्तापत्ति इत्याशंक्य दृष्टांतांतरमाह। कहते कि भाई ये जो दृष्टांत है न मूर्त अमूर्त का, इसको बोलते हैं दृष्टांत वैषम्य। पूर्व पक्ष ने दृष्टांत वैषम्य की आपत्ति खड़ी की है। ताम्रादि अग्नि संपर्क, तामा सोना चांदी अग्नि के संपर्क से द्रुत मतलब पिघल जाता है, द्रुत बोले द्रव पिघल जाता है। मूसा निषक्तस्य सांचे में डाल देंगे एक ढांचे में तो कठिन मूसा विघातेन, वह जो सांचा है कठिन है उसकी अभिघात से दबाव से सत्यापत्तो जब वह ठंडा होगा तो मूसा कारता पत्तो, अब जैसा सांचा वैसा परिणत हो जाएगा। परंतु बुद्धि अमूर्त है, मूसा मल्ले की सांचा भी मूर्त है साकार है, मूर्त मल्ले साकार है, परंतु यहां जो बुद्धि है अमूर्त है और ताम्रादि से विलक्षण है। वहां तो ताम्र भी मूर्त है, सोना चांदी भी, और ये बुद्धि तो हमारी अमूर्त है, सूक्ष्म है, निरअवयव है। मूर्त अमूर्त जानते क्या होता है? क्या होता है? हाँ, ऐसा भी ले सकते, हाँ ऐसा ले सकते हैं। जो बस इतना अच्छा है, मूर्त मतलब स्थूल, अमूर्त मतलब सूक्ष्म, मूर्त मतलब जो हमारे इंद्रियों का विषय बन जाए, हमारे इंद्रियों का विषय मूर्त बनता है। आकाश है, वायु है, अमूर्त है, इंद्रियों का विषय कहाँ बनता है? भाई आकाश को आंख से देख नहीं पाते हैं, वायु को आंख से छू नहीं पाते, अनुभव होता है, इंद्रियों का विषय नहीं बनता। तो अमूर्त न्यायिकों ने दूसरी परिभाषा की है, मूर्त मतलब कि बिल्कुल निरअवयव हो, सूक्ष्म हो, वो मूर्त है। हाँ, तो ये जो मूर्त मतलब कि सगुण साकार मूसा है, और अमूर्त है बुद्धि, इसका आकार नहीं। बुद्धि का किसी इंद्रियों से साक्षात्कार न होने से अमूर्त कहा, सीधी बात है। जो बुद्धि हमारी है ना, आंख ना कान से बुद्धि का साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए अमूर्त है। इंद्रियां भी अमूर्त है, ये तो गोलक है, आंख का नाक का कान के, इसको गोलक बोलते, स्थान बोलते हैं। और जो इंद्रिय है, दिख शक्ति है ना, श्रवण शक्ति, स्पर्श शक्ति, वह अमूर्त है। वह तुम अनुमान करते हैं, मतलब कि चक्षु ठीक है क्योंकि रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, कान ठीक है क्योंकि शब्द का सुनाई पड़ रहा, तो इंद्रियां भी अमूर्त है, सूक्ष्म है। तो कहते बुद्धि अमूर्ताया है, ताम्रादि से विलक्षण है, विलक्षणाया विषय व्याप्तो अपि, विषय से व्याप्ति होने पर भी कुतः तदाकारापत्ति, विषय घट पटादि से व्याप्ति होने पर भी तदाकारापत्ति मतलब घटाकार पटाकार की प्राप्ति, आपत्ति का अर्थ प्राप्ति, प्राप्ति कैसे होगी, ऐसी आशंका करके दूसरा दृष्टांत दे के समझा रहे कि अमूर्त का भी तदाकारापत्ति संभव है। हाँ, बुद्धि के लिए संभव है। कैसे होती? क्योंकि अमूर्त है। तब दृष्टांत दूसरा दिया, आलोक का, प्रकाश का। अब सामने घट है, पुस्तक है, फूल है, अभी जैसा ये वस्तु है ना, रोशनी आएगी तदाकार परिणत हो जाएगी। तो जिस प्रकार से प्रकाश आलोक अमूर्त होने पर भी जैसा वस्तु तदाकार हो जाता, ऐसे बुद्धि हो जाएगी, ये दृष्टांत दे रहे हैं। व्यंजको वा यथा आलोको, व्यंजक बोलते प्रकाशक, तो वा इसलिए लिखा ना कि आलोक तो दृष्टांत दिया। देखो बुद्धि व्यंजक है, आंख भी व्यंजक है, कान भी व्यंजक है, पैर भी व्यंजक है, हाथ भी व्यंजक, व्यंजक बोलते प्रकाश, जीभ भी है, जीव स्वाद का व्यंजक है, समझे ना, स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा। आंख व्यंजक रूप का है, आंख से रूप का प्रकाशन होता है, काला है, गोरा है, नीला है, चितकबरा है। और कान व्यंजक है, किसका, व्यजते प्रकाशते अनिति व्यंजक, सीधी बात। हमारे यहां शब्दों में अर्थ छुपा होता है, व्यंजक है ना, तो व्यज्यते प्रकाशते अनिति व्यंजक, जिसके द्वारा वस्तु का प्रकाशन हो उसका नाम है व्यंजक। तो आंख के द्वारा रूप का प्रकाश मतलब ज्ञान, कान से शब्दों का ज्ञान, त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान, जीव से स्वादु अस्वादु का ज्ञान, ये सब व्यंजक हो गए। और प्रकाश क्या हो गया, तो रूप आदि व्यंग्य हो गए, व्यंग्य प्रकाश्य। आंख है प्रकाशक, रूप है प्रकाश्य, जीव है प्रकाशक, स्वाद स्वाद है प्रकाश्य, वह लिख रहे व्यंजको वा, एक दृष्टांत दिया पहले, यथा आलोको मतलब रोशनी, जो आलोक है प्रकाश है, व्यंग्यस्य आकारता मियात, व्यंग मतलब प्रकाश, जो घट पटा दिया घट लेना, आलोक मतलब जैसे प्रकाश रोशनी है, सूर्य की रोशनी को आलोक बोलते हैं, तो सूर्य की रोशनी जो आलोक है वह व्यंग मतलब घट, जैसा घट होगा रोशनी वही बताएगी, है ना। यदि घट की जगह वहां पर फूल है तो फूल का ज्ञान होगा, दीवार पर गाय है तो गाय का ज्ञान होगा, अंधेरा है कुछ भी आपको पता नहीं, आप आराम से बैठे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी आई, देखो आंख भी आपके पास है, घड़ा भी सामने है, फूल भी सामने है, गाय भी सामने बंधी है, सब है, पर अंधकार होने से कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। जैसे सूर्य का आलोक सामने आया, अब आलोक आने के बाद घट का ज्ञान हो गया, फूल का ज्ञान हो गया, गाय का ज्ञान हो गया, तो आलोक हो गया प्रकाशक, और पुष्प गो इत्यादि प्रकाश हो गए, तो जैसा वस्तु वैसा आकार आलोक का बन जाता है। सर्वार्थ व्यंजकत्वात्, इसी प्रकार से सारे वस्तुओं का व्यंजक हमारी बुद्धि है, धी अर्थाकारा प्रदर्श्यते, जैसा विषय तदाकार बुद्धि परिणत हो जाती है। इसी को समझाया टीका में, यथावा व्यंजक प्रकाशक आलोक आतपादी, आलोक कर दिया आतप, आतप बोलते धूप को, धूप आतप मतलब धूप, आदि से ले सकते आप, ट्यूब लाइट की रोशनी है, बैटरी की रोशनी है, टॉर्च की रोशनी, ये भी तो प्रकाशक है, अंधेरे में टॉर्च से देख लेते हैं, तो आदि से सब लेना, बैटरी की रोशनी है, चंद्रमा की, अग्नि की, आदि का पेट बहुत बड़ा होता है, भरता ही नहीं, आदि शब्द ना हो ना तो बेचारे विद्वान कवि लोग परेशान हो जाए लिखते लिखते, पूरा ही नहीं होगा, इसलिए आदि इत्यादि कह दिया हमने, सब समझ लेना। तो बताओ आदि कितना उपकारक है बेचारा, आदि आत्पादी, व्यंग्यस्य प्रकाशस्य, प्रकाशकों ने घटादि घटपटादि, व्यंग मतलब जो प्रकाशित होने वाला, हाँ व्यंग्य, नहीं नहीं क लगा दिया ना, व्यंजक मतलब की प्रकाश करने वाला, देखो ऐसा समझो ना, देखो ऐसा समझो हिंदी में, ये देखो हिंदी में एक शब्द क्या है, पाठ, ऐसा समझो, देखो हम क्या बोलते हैं कि ब्रह्माष्टमी माला का आज पाठ करना है, शब्द क्या है, ब्रह्माष्टमी माला का पाठ, तो ये पाठ हो गई, एक वस्तु हो गया, चीज हो गया, अब क लगा दिया, पाठक मतलब की करने वाला, क वाला हो गया ना, क लगाने के बाद विशेषण से विशिष्ट विशेष का ज्ञान होता है। अच्छा तो पाठक मतलब पाठ करने वाला, और पाठ क्या हो गया, पुस्तक, इसलिए हिंदी में क्या बोलते हैं, पाठ्य बोलते हैं, कि आपके पाठ्यक्रम क्या है, बोलते हैं ना पाठ्य, हिंदी में बोलते हैं ना पाठ्य क्या है, तो पाठ हो गया ब्रह्माष्टमी माला, इसको क्या बोलेंगे, पाठ्य बोलेंगे, और पाठक हो गया जो पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, ऐसे यहां समझो, व्यंजक मतलब प्रकाश करने वाला, वह सूर्यादि रोशनी हो गई, बैटरी की रोशनी हो गई, और जो प्रकाश है ना, व्यंग्य है, वह है घटपटादि, कितना आसान है, बहुत आसान, घटादे है आकारतम आकारवत्तम इयात, इयात कार्ते प्राप्नुयात, इयात लिखा है ना, इसका अर्थ प्राप्नुयात, श्लोक में आकारतम इयात, ईण गतौ धातु, ईण गतौ से इयात बनता है, एवं ऐसे ही धीरपि सर्वार्थस्य व्यंजकत्वात् सकल पदार्थ प्रकाशकत्वात्, बुद्धि भी सारे वस्तुओं का प्रकाशक होने से सकल पदार्थ प्रकाशक बुद्धि है, जैसे आलोक अमूर्त है ना, और मूर्त घटाकार को प्राप्त हो गया, ऐसे हमारी अमूर्त बुद्धि भी, सूक्ष्म बुद्धि भी घटपटादि आकार को प्राप्त हो जाएगी। ये दृष्टांत दिया। पूर्व पक्ष ने कहा था ना, भाई ताम्रादि तो मूर्त है, तो बुद्धि तो अमूर्त है, कैसे तदाकारता होगी। तब दृष्टांत दिया कि अमूर्त भी हो जाता है। अर्थाकारा अर्थस्य आकार इव आकारो विषय के आकार के समान यस्या साक्षात् प्रसदेव, ऐसा हो जाती है बुद्धि। प्रकर्षेण उपलब्ध इत्यर्थ, अच्छी प्रकार से इवाद व्यवहार में उपलब्ध होती है। आकाश में रात को आप बैटरी जलाइए इसको अनुभव करने के लिए। आजकल किसी को टिप्पणी लिखना होता ना, दे टिप्पणी लिखता, रात्रो गगने यथा बैटरिया, बैटरी मतलब टॉर्च, रोशनी यंत्रस्य, जब आप करते हैं बैटरी तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? कि आकाश में कोई मूर्त वस्तु नहीं, अमूर्त है, रोशनी ऊपर चली जाएगी, वही रोशनी घटपटाई दीवार के सामने करेंगे तो रोशनी प्रत्यावर्त मतलब लौट करके प्रत्यावर्तन होता है, मतलब प्रति आवर्तन वहां जाकर वापस आती, तब जाकर घटपट का ज्ञान होता। पर आकाश में प्रत्यावर्तन न होने के कारण से आपको ज्ञान नहीं होता है। ऐसे यहां पर जैसे बैटरी की रोशनी है अमूर्त, परंतु मूर्त वस्तु से टकराने के बाद लौटने के बाद ज्ञान हो जाता है। और जैसी चीज होगी वैसा ही बैटरी की रोशनी बताएगी, जैसी चीज होगी ना घटपट वैसे बताएगी बैटरी की रोशनी। ऐसे यहां पर जो हमारी बुद्धि है जैसी चीज वैसी प्रकाशित कर देती है। ये दृष्टांत दिया। प्रकर्षेण उपलब्धते इत्यर्थ, ये हो गया भाष्यकार का दृष्टांत आचार्य शंकर का। इदानी वार्तिककार वचन माह, वार्तिककार मतलब पक्का याद अपनों को है, श्रीसराचार्य जी का। पर ऐसा भी कहेंगे तो भी उत्तर में आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। हाँ, वेदांत दर्शन के वार्तिककार हैं, वेदांत के। वैसे वार्तिककार व्याकरण के कात्यायन महर्षि हैं, वररुचि है, पर वेदांत दर्शन के वार्तिककार श्रीसराचार्य जी हैं। वार्तिक बोलते हैं कि कुछ बात कही है, कुछ छूट गई है, कुछ जरा प्रमाद से कह दी गई है। तीनों बातों का जहां विचार हो ना उसको वार्तिक बोलते हैं। वार्तिक उक्त अनुक्त दुरुक्त का चिंता विचार, जहां उक्त अनुक्त दुरुक्तानं चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षण है। ज्यादा मत हो गया, बहुत सही। ग्रंथ लिखने से ज्यादा मत होता है प्रूफ रीडर का, उसमें बहुत दिमाग खपानी पड़ती है। ग्रंथ तो लिख दिया, एक एक अक्षर विचारना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या छूट गई क्या जोड़ना है। प्रूफ रीडिंग करना कितना कठिन काम है, कठिन है ना। एक एक अक्षर लगाने दिखना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, वो छपाई तो गलत है पर अपनी बुद्धि सुधार के पढ़ लेती है। बुद्धि जो है ना, आंख सुधार के पढ़ ली तो गलती छूट जाती रह जाती है। तो आज जो जैसे प्रूफ रीडिंग करना बड़ा कठिन है, ऐसे वार्तिककार का काम होता है कि भाष्य में जो बात कही गई, जो कुछ छूट गई, कुजरा गलत कह दी गई, उन सारी बातों को पूरा करना, नए ढंग से विचार करके लिखना, ये वार्तिककार का काम होता। बहुत है, वेदारण्यक वार्तिक है, तैतरीय वार्तिक है, सब वार्तिक, सब पर वार्तिक है। उपनिषदों पर विशाल वार्तिक है, बहुत विशाल, उपनिषद से तो कई गुना बड़ा वार्तिक है, श्लोकात्मक है, श्लोकबद्ध है, है? हाँ, उन्होंने लिखा श्लोकबद्ध है श्रीसराचार्य जी का। बस सब पढ़ के तब ये सब करना पड़ता है, इसीलिए समझेंगे नहीं। ये ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने के लिए 100 ग्रंथ कम से कम होना चाहिए, तब होता है। कोई बात कहीं, कोई बात कहीं, कोई बात कहीं, भाग्यशाली। अब ऐसा करना ना, अगले जन्म में आपको करना पड़ेगा। हम लोग तो मुक्त हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो परंपरा चलाने के लिए अब आपको सब पढ़ करके फिर यहां पर प्रवचन करना पड़ेगा। परंपरा है ना, जरूरी है, वो तो परमात्मा करना ही है, करना याद आता है, ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं मतलब कि स्मृति। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज देखे, देखने के बाद याद आ गया, अरे 10 साल पहले ये हमारे साथ कुंभ में वहां मिले थे। अब इसके बाद वहां की सारी नजारा आ जाएगा दिमाग में आदमी को देखते ही। ऐसे यहां पर होता है, जब ग्रंथ देखते हैं ना, तो उस ग्रंथ को देखने के बाद उसकी संगति कहां, जैसे कंप्यूटर में ना वो डब्लू सर्च लगा देते हैं, सर्च कर लेता है, ऐसे हमारे दिमाग में कुछ तंतुए नस है। तो सामने के चीज को, पदार्थ को, पंक्ति को देखने के बाद उस पंक्ति का संबंध कितने ग्रंथों से अपने आप दिमाग में बात आ जाती है। ये स्वाभाविक है, कोई नई चीज नहीं, आपको भी हो जाएगा किसी को नहीं। अभ्यास तो पहले आप ग्रंथों करना पड़ेगा, एक बार आपने सारे ग्रंथों को ठीक से पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, अब इसके बाद जैसे मान लो इदम रहतम है, अब इदम रहतम जब पढ़ेंगे ना तो आपको अद्वैत सिद्धि के पाद याद आ जाएगी, वहां 5 तरह से अनिर्वचनीय उत्पत्ति लिखी है, और क्या वृत्ति प्रभाकर में 5 ख्याति लिखी है इसी को, ये तो बात अपना दिमाग में आ जाएगी, मतलब कहां पर इस रजत के उस पर में कैसी कैसी व्याख्या की है, अपने आप दिमाग में आ जाता है। ये तो आसान है, सबसे कठिन काम है अपनी मनी राम को बिल्कुल मुट्ठी पकड़ लेना, बांध लेना, बस में कर लेना, सबसे कठिन काम। राम जी ने कहा ना, गुरुदेव वशिष्ठ से, गुरुदेव मैं हिमालय को चूर चूर कर सकता हूं, कर सकते, असंभव नहीं, सागर को भी सुखा सकता हूं, ये जो मन है ना, मन पकड़ में आता नहीं बस में, और मन बिल्कुल पास में ही अंतःकरण बैठा हुआ है, पर मन पकड़ में नहीं आती, इतना सूक्ष्म इतना बारीक। इसलिए ऐसा है क्योंकि हजारों लाखों अरबों खरबों वर्षों से इस मन्नी राम ने विषय का स्वाद लिया है ना, वास्तविकता यह है। इस मन्नी राम ने देखो, हम बंदर थे, हाथी थे, शेर थे, इसे भी खतरनाक है, देवता देवी थे, देव योनि में आप लाखों वर्ष तक देव योनि में संसार के विषयों का आपने रस लिया, तो मनुष्य जन्म लेने के बाद आपको ठीक से अच्छी तरह पक्का पता है इंद्रियों का संयम करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, अपने मन को ब्रह्माकार वृत्ति में मतलब बनाना है, सब बात आपको ज्ञान है। पर जैसे ही भजन ध्यान जप में लगाते मन को, तुरंत भागता है बाहर, और समय नहीं, ये सभी के प्रयोग किया हुआ है। दुनिया काम करो, बातचीत करो, घूमो फिरो, तो मन वही रहेगा। जैसे आपने भजन ध्यान चिंतन जप में मन को लगाए, कई बार क्या होता है ना, पाठ तो आप जीव जवान से करते, मन कहीं और जाता है। आप रामायण पाठ कर रहे, गीता पाठ कर रहे, बोल भी रहे हैं, परंतु मनीराम कहीं और घूमता रहता है, बाद में मालूम पड़ता है। ये जो मन है ना, ये मन हजारों लाखों जन्मों में विषय का स्वाद चखा, उसके संस्कार बहुत जबरदस्त पड़ चुके हैं, तो धीरे धीरे इसके लिए अभ्यास और वैराग्य दो ही है, तीसरा नहीं। अभ्यास मतलब कि ध्यान धारणा जप का साधना का अभ्यास बढ़ाता जाए, और वैराग्य मतलब विषय में दोष दर्शन, दोष दर्शन मतलब वास्तविकता का ज्ञान कि भाई ये संसार ये केवल धोखा है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, और वास्तविकता है। जैसे कि देखो, अब हम अपने चश्मे से देख सकते हैं, तो प्रत्येक आदमी अपने अपने चश्मे से देखता है ना, ऐसे आपको अपने अनुभव से विचार करना है। तो भाई हमारी अवस्था 50, 60, 40 की हो गई, और हमने जहां जहां प्रीति किया, जिस आदमी से किया, जिस व्यक्ति से किया, जिस विषय से किया, जिस पदार्थ से किया, वह धोखा दिया। ऐसे आगे भी धोखा ही मिलना है। यह यदि आपने अपने विचार से निर्णय कर लेंगे ना, तो व्यवहार तो सारा बढ़िया से होगा, पर कहीं आसक्ति नहीं होगी, लगाव चिपकाव नहीं होगा, सारा व्यवहार चलेगा। पर व्यवहार अब कैसा होगा, उस व्यवहार में ममता नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं होगी, नाटकवत होगा। पर ये कब होगा, जब आप अपने जीवन के दशबीज घटना को बढ़िया से बार बार मनन चिंतन करके उससे अनुभव लेंगे, तब होगा। कि भाई जैसे पहले हमको धोखा मिला ना, ऐसे आगे भी सब धोखा ही धोखा है, कुछ भी सत्य नहीं है। तो जब इस प्रकार से वैराग्य होता है, वैराग्य मतलब विषय से मन को हटाना, जब मन वहां से हटता है तो वही मन आपका भगवान की भक्ति में लगता है। तो दो ही साधन है, अभ्यास और वैराग्य, तीसरा कोई साधन नहीं, या कुछ भी कर लो, पर घबराना नहीं चाहिए भाई। जब चल रहे ना तो पक्का मानो कभी न कभी पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान ने गीता में लिख दिया, अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गति। संत तुकाराम जी ने कहा ना कि हजारों जन्मों तक साधना किए, तब जाकर इस जन्म में तुकाराम जी को भगवान को साक्षात्कार हुआ। वो दिखाया ना हड्डियों का ढेर पहाड़ का, तो भगवान ने कहा देखो तुम्हारे अनेक जन्मों के साधनाओं के अस्थियों का ढेर है ये। तो हम लोग भी हजारों जन्म साधना कर चुके हैं, अब कुछ बाकी है, ऐसा नहीं कि आप आज ही कर रहे हैं, पहले भी कर चुके। तो अनेक जन्मों की साधना से थोड़ा थोड़ा मतलब कि अंतःकरण शुद्ध होते होते एक दिन परम शुद्ध हो जाता है। पर आदमी क्या करता, घबरा जाता है, उधारी इतना साधना की, इतना जप किया, इतना ध्यान किया, ये मन लगता नहीं। कि मन का स्वभाव है चांचल्य, और ये अच्छी बात है भाई। मन चंचल न हो न तब पागल हो जाएंगे। आदमी पागल क्यों होता है, एक ही घटना एक ही विषय का जब बार बार पुनरावृत्ति होती मन में, तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, पागलपने में चला जाता है। यह मन चंचल है तो बढ़िया है कि भाई गंदे जल से तुरंत हट जाएगा। तो चंचल होना भी फायदे का सौदा है, घाटा नहीं है। पर चंचल मन को धीरे धीरे उस परमात्मा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग गलती जानते क्या करते, पर प्रयास नहीं करते। जो प्रयास करना चाहिए वह कम करते हैं। देखो जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे को माता पिता पहले क्या करते, हाथ उसका स्वयं पकड़ते। हमें तो याद है, आप लोगों को याद हो ना हो, ऊपर से हाथ पकड़ते ना माता पिता, और कहते लिखो ऐसा, लकीर करो ऐसा, क बोलते ऐसा, ख। दो चार पांच महीने उसकी उंगली में पेंसिल पकड़ाते, ऊपर से अपना हाथ पकड़ते, फिर उसको लिखवाते। दो चार महीने के बाद खुद पकड़ के लिखना शुरू करता है। फिर क्या करते, उसको सेव दिखाते कि ए मतलब एपल, कमल मतलब क, बोलते कि नहीं खड़ा मतलब ख। फिर छह महीने के बाद अब अपने आप बिना चित्र के लिखने लग जाता। साल दो साल में फिर तो अच्छी तरह से सीख जाता है। ऐसे ही जैसे कि बच्चे का मन पहले लगता नहीं, जबरन लगाना पड़ता, लालच से, लोभ से, टोपी से, खिलौने से लगाना पड़ता ना, ऐसे अपने मन को लगाना चाहिए। और लगाने के बाद फिर नियम बना ले कि भाई इतने घंटे अपने को जप करना है, इतने घंटा अपने को साधना करना, तो धीरे धीरे अपने आप ये मन शांत हो जाता है। पर ये काम करते नहीं हम लोग, सोचते तो बहुत हैं, सोचते हैं परंतु करते नहीं। आगे देखिए, प्रकर्षण उपलब्धते। अवार्तिककार के वचन को बदला रहे, वार्तिककार मातुर्मानाब निष्पत्ति निष्पन्नम वेयमेति तत् मेयाभिसंगतम तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते मातुर्माना विनिष्पत्ति निष्पन्नं मेयमेति तत् मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते मातुर्माना विनिष्पत्ति। मातु बोलते हैं प्रमातृ चैतन्य को, अंतःकरणावच्छिनी चैतन्य का नाम माता है, और मान बोलते हैं वृत्ति अवच्छिन्न चेतन को, वृत्ति पर आरूढ़ चेतन का नाम है मान। परमेय बोलते हैं विषयावच्छिन्न चेतन को, तीन चेतन होते हैं ना, प्रमाण चैतन्य, प्रमातृ चेतन, प्रमेय चेतन, वही बात यहां है। कुछ नहीं, बहुत आसान भाई, कुल मिला के प्रमाण चेतन मतलब अंतःकरण के वृत्ति को जो प्रकाशित करे चेतन, उसका नाम प्रमाण चेतन, सीधी बात। अच्छा, प्रमाता मतलब कि अंतःकरण में जो बैठकर ये सारा कर्ता भोक्ता पना वाले का नाम है प्रमातृ चेतन, और विषय निष्ठ जो चेतन है ना, उसका नाम हो गया प्रमेय चेतन। है तो सरल, इस एक ही आकाश है ना, मंडपाकार घटाकार। प्रमेय चेतन बोलते हैं विषयावच्छिन्न चेतन को, विषयावच्छिन्न चेतन का नाम है, और परमातृ चेतन बोलते हैं अंतःकरणावच्छिन्न चेतन, और प्रमाण बोलते हैं वृत्त्यवच्छिन्न चेतन, वृत्ति से युक्त चैतन्य का नाम है प्रमाण चेतन। वही तीनों बात दिख रहे यहां पर कि मातु मतलब अधिष्ठान के सहित बुद्धि वृत्ति पर जो चिदाभास है उसकी निष्पत्ति, मान मतलब प्रमाण। भाई जैसे आपको यहां पर आना है तो कोई न कोई गाड़ी लेते हैं ना, ऐसे अंतःकरण में जो चैतन्य है, जीव है, उसकी वृत्ति आंख आदि प्रमाण के द्वारा विषय देश में जाती है, ये लिख रहे यहां पर। तो माना भी निष्पत्ति निष्पन्न मेय मेति तत्, तीनों एक साथ लिख दिया, मेय मतलब प्रमेय। तो पहले अंतःकरण से वृत्ति निकलेगी, उसका नाम है प्रमातृ चेतन, समझे ना। इसके बाद आंख मतलब कि वृत्तिवचिन चेतन, और आंख से निकल के फूल विषय में गई तो बोलेंगे मेय, यहां गई, और जैसा वस्तु होगा वैसा आकार बन जाएगा, ये सामान्य नियम है। इसलिए भगवान कहते हैं बार बार विविक देश सेवितम अर्थिजन संसदि, भाई एकांत में रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, विषय सामने आएंगे नहीं, तो अपने आप मन आपका शांत रहेगा। भाई दो दिन चार दिन कितना मन खटपट करेगा, कोई चीज है ही नहीं, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन दिखता भाई कुछ भी नहीं अपने पास, अंतर्मुख हो जाएगा। तो नियम है मातु मानव निष्पत्ति, निष्पन्न मतलब निकलने के बाद मेय मेति, एति मतलब गच्छति, मेय के पास जाता है। मेया विसंगतम, मे मतलब प्रमेय, प्रमेय का अर्थ विषय, विषय के साथ वहां जाकर मेया भत्तम, मे मतलब जैसा विषय होता है उसी आकार को प्राप्त कर लेता है। वही देखो बात दिख रहे टीकाकार, मातु साधिष्ठान बुद्धिस्थ चिदाभास रूपात प्रमातु, इतना व्याख्यान हो गया। अधिष्ठान चेतन जो है उसका जो बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ रहा है, साधिष्ठान कर्तव अधिष्ठान के सहित, अधिष्ठाने न सहित साधिष्ठान, अधिष्ठान चेतन के सहित। अच्छा एक हो गया, दूसरा बुद्धिस्थ बुद्धि में चिदाभास चेतन का प्रतिबिंब, इसका नाम प्रमाता है। मानव निष्पत्ति और अपना चक्षु आदि जो प्रमाण है ना, इनके द्वारा उसकी निष्पत्ति हुई। मानस साभास अंतःकरण वृत्ति रूपस, इतना साभ लिख दिया, मान का अर्थ है साभास, अंतःकरण की जो वृत्ति है उसको बोलेंगे मान। इसलिए आप कहते हैं ना अन्यत्र मनोभुवम नादृष्टम। सामने चीज है, मन की वृत्ति कहीं और गई थी तो आप कहते मैं देख नहीं पाया, मैं सुन नहीं पाया। उसी की यहां पर अपनी भाषा में लिखा है, जो आप हिंदी में कहते हैं ना, मेरा मनी राम कहीं और गया था, मैं देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। तो साभास अंतःकरण जो वृत्ति रूप है उसकी निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति भवती होता है। अब इसके बाद निष्पन्नम उत्पन्नम, आंख जब खुली, आंख से वृत्ति बाहर निकली, तो वहां पर निकलने के बाद तन माने मेयम घटादि रूप में प्राप्नोति, जैसा सामने चीज है ना वैसा आकार बन जाएगा। जैसे मानो आप रात को कमरे में सोए हैं, ठीक है, जैसे प्रातः काल हुआ, अब आप बिस्तर से उठकर बाहर निकले, दरवाजा खोले, दरवाजा खोलते ही अब मानो छोटा बालक है तो पहले उसका ज्ञान होगा, और वही कोई मान लो सांप बिच्छू है तो तुरंत क्रोधाकार वृत्ति हो जाएगी, और वही कोई शत्रु है तो क्रोध आ जाए, कहां से सुबह सुबह इसका दर्शन हो गया। तो पहले आपकी आंख खुली, बिस्तर से उठे, आंख खुली मतलब प्रमाण चैतन्य विषय देश में गया, अनुकूल है तब तो राग प्रीति, प्रतिकूल है तो द्वेषाकार बुद्धि होगी। वही समझा रहे कि भाई मेयम मतलब घटादि रूपम एति प्राप्नोति, प्राप्त हो जाता है, किंच और भी इसी बात को और समझा रहे, तन्मानम मेयाभिसंगतम प्रमेयेण संबद्धम सन्मेयाभत्वम मेयस्य आभा इव आभायस्य, मेय के आभा मतलब आकार के समान आकार है जिसका, तन्मेयाभम तस् भाव तत्व मेया समान समानाकारतां प्रपद्यते प्राप्नोति इत्यर्थ। मेय मतलब विषय के साथ आपकी आंख से वृत्ति निकल कर गई, सामने जैसा विषय है, सामने मानो कांटा है, अब तो कांटा है तो कांटा को हटाने की वृत्ति बनेगी, फूल है तो उठाने की वृत्ति बनेगी, तो सामने जैसी चीज होगी उस तदाकार वृत्ति परिणत हो जाएगी। इसी का नाम है जीव सृष्टि। ईश्वर ने तो कांटा बनाया, सुंदर बालक बनाया है ना, परंतु हमारे वृत्ति निकली, यदि आपको ताड़ बाड़ करना खेती की तो कांटा को देखकर खुश होंगे, भले कांटा अच्छा मिल गया, बिना पैसे के काम बन जाएगा, ताड़ बाड़ लगा लेंगे। अच्छा, यदि आपको कांटा की आवश्यकता नहीं तो बोलेंगे ये कंटक इसको हटाओ, फेंको, दूर करो। अनुकूल विषय बालक है तो प्रेम होगा, प्रतिकूल है तो द्वेष होगा। तो ईश्वर ने तो कांटा बनाया, फूल बनाया, बालक बनाया, ईश्वर की है, और जैसी वृत्ति हुई तदाकार आप अपने मन से मनोमय सृष्टि कर लेते हैं। संस्कार, इसलिए संस्कार बढ़िया बनाने के लिए प्रेमपुरी में आना पड़ता है। अब नहीं जाएंगे तो संस्कार कैसे बनेगा। अब आप कहो कि भाई घर में बैठे नेट से काम चला ले तो नहीं होगा, इसका उत्तर पहले दे दिया। एक पुस्तक है जिसका नाम शक्तिवाद है, संस्कृत विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, आचार्य शास्त्री दोनों क्लास में, शक्तिवाद व्युत्पत्तिवाद। तो शक्तिवाद ग्रंथ के प्रारंभ में ही कहा कि भाई आप चाहो कि टेलीविजन से, चैनल से, सीडी से, डीवीडी से, तो उससे ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उत्तर दिया कि उसके अंदर यह संकल्प नहीं कि अस्मात् पदात् वाक्यात् श्रोतु बोधो भवतु। टीवी है ना, जो टेलीविजन चैनल है और जो नेट है, उसमें यह सामर्थ्य नहीं है कि वह संकल्प बैठे बैठे कर ले कि अपने हाथ में उमा बांजो बढ़िया, क्या नाम है वो, समसंग क्या बोलते वो ले रखी है मोबाइल नेट, इसके द्वारा इनको वाक्य बोध हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन कल्याण हो जाए, ये संकल्प करने की क्षमता उसमें नहीं। इसीलिए उससे जो है ना तत्व ज्ञान नहीं होगा। पर सामने बैठेंगे तो वक्ता के मन में संकल्प होता है कि जो मैं बोल रहा हूं उससे श्रोतु बोधो भवतु, श्रोता को बोध हो, ज्ञान हो, कल्याण हो। तो इसीलिए उपनिषद में लिखा ना गुरु अभिगमन कहा, ऐसा ना कि घर में बैठकर पुस्तक से तत्व ज्ञान का, गुरु का अभिवदन। वहां अभिगमन करते हैं तो उनके सामने अंतःकरण में संकल्प होता है कि हमारे पद से वाक्य से श्रोता के अंतःकरण में ज्ञान हो। इस संकल्प के कारण से ही इसको ज्ञान होता है, इसको बोलते शक्तिवाद। ईश्वर संकेत शक्ति ही, जो उसका संकेत है संकल्प है ना, उस संकल्प से। अब घर में बैठे चाहे चाय पियो चाहे सुनो चाहे नहीं सुनो, थोड़ा बोलने वाला कि भाई क्यों नहीं सुन रहे, समझे कि नहीं, वो तो बोलने वाला नहीं। तो सामने हाँ इतना जरूर है कि मजबूरी में भाई कुछ नहीं चलो काम चला लिया, वहां तक तो ठीक है। पर बिल्कुल नहीं जानता है तो भी सुनने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत जानता है समझता है तो आवृत्ति तो कर सकते हैं। अच्छा आगे देखो तो है व्युत्पत्तिवाद, दो ग्रंथ है शक्तिवाद दूसरा व्युत्पत्तिवाद, व्युत्पत्तिवाद दोनों ग्रंथ, चाहे न्याय का परीक्षा को चाहे व्याकरण का, दोनों को परीक्षा देना पड़ता है। शक्तिवाद व्युत्पत्तिवाद अच्छे ग्रंथ है, सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, हमने सब पढ़ी है स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब बिना परीक्षा क्रम से। व्युत्पत्तिवाद में क्या है कि एक शब्द के कितने कैसे अर्थ हो सकती है बात बताई है, जो शब्द है उन शब्दों को व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति वैचित्र्यात् अर्थ वैचित्र्यम, शब्द वही है। जैसे मान लो शब्द है आपका प्रजानाथ, अब प्रजानाथ की व्युत्पत्ति करेंगे प्रजायानाथ प्रजानाथ, षष्ठी समास करेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास, ये प्रजाया नाथ प्रजानाथ है, प्रजा का नाथ है तो राजा अर्थ हो गया। और यहीं पर बहुव्रीहि समास कर दो तो अर्थ उलट जाएगा, प्रजानाथो यस्य स, प्रजा ही नाथ है जिसकी, प्रजानाथो यस्य स, प्रजा ही मालिक है जिसकी, ऐसा अर्थ हो गया भिक्षुक। अब कोई भिक्षुक था राजा के पास गया, बोला महाराज आप भी प्रजानाथ मैं भी प्रजानाथ दोनों बराबर। राजा ने कहा देखो देखो कपड़े तो पहनने को ठिकाने नहीं, और कहता है कि आप भी प्रजानाथ हम भी प्रजानाथ, ऐसा कैसे। तब का महाराज क्रोध ना करो सही हमने कही, बस अंतर है हमारे बहुब्रीहि आप में तत्पुरुष है, तत्पुरुष कर दो तो राजा अर्थ हो गया, बहुब्रीहि कर दिया तो व्युत्पत्ति क्या निकल गई भिक्षुक। भाई बेचारा सुबह से शाम तक भिक्षा मांगकर काम चलाता है तो प्रजा उसके लिए मालिक हो गई नाथ हो गई, शब्द वही है ना। तो व्युत्पत्तिवाद में शब्दों की कैसी रचना कैसी व्युत्पत्ति करना यह बात व्युत्पत्तिवाद में बताया, और शक्तिवाद में बताया कि किस पद की सामर्थ्य किस अर्थ को बताने में है, ये शक्तिवाद है। अब घट पद है, घट पद की शक्ति किस में है तो गोल मटोल एक पदार्थ को बताने में। अब हाथी शब्द है तो हाथी शब्द की शक्ति बहुत बड़े विशाल जानवर को बताने में है। तो शक्तिवाद व्युत्पत्तिवाद, अब आप क्या पढ़ेंगे, आप लोगों को उम्र नहीं, अब आपको तो खाली हमारे समय से पका पकाया फल खाना चाहिए है ना, पत्ता तना ये सब जो है ना गिनने से क्या फायदा, वह दूसरे के लिए, वह तो हम लोग काम है, आप काम है पका पकाया फल को बस। हाँ खाना तो सीखना पड़ेगा, वो तो प्रेमपुरी में आपको सीखने को मिल ही रहा, समझे कि नहीं। तो वेदांत में बिल्कुल आपको निष्पन्न करके बता दिया है, शब्दों को सिद्ध करके बता दिया। तो ये सार क्या निकला, यह जो बुद्धि वृत्ति है मनोवृत्ति यही जो है ना आपके सुख दुख का कारण है। बाह्य पदार्थ सुख दुख के कारण नहीं। जहां जहां व्याप्ति बना लो, यत्र यत्र मनोवृत्तित्वम तत्र सुखादि भागत्वम, जहां जहां मनोवृत्ति वहां सुख दुख होते रहेंगे। सुषुप्ति में समाधि में मनोवृत्ति का भाव है तो वहां सुख दुख भी नहीं। जागृत में मनोवृत्ति है, सपना में मनोवृत्ति है तो खटपट चलता सुख दुख होता है। तो ये संसार जो है ना बाह्य पदार्थ आपके सुख दुख का कारण नहीं। सुख दुख का कारण क्या है? मनोवृत्ति है भाई। बाह्य पदार्थ समाधि में गए तब भी है, सुषुप्ति में बाह्य पदार्थ है पर वहां सुख दुख नहीं हो रहा। पर जहां जहां मनोवृत्ति है, मनी राम है ना, खटपट करता है, वहां सुख दुख होना ही है। इसलिए कहते हैं ना मनसो अमनी भावे द्वैत नैवोपलक्षते। कहां पर है? मांडुक कारिका में। ये मन अमनी भाव हो जाए तो बिल्कुल द्वैत प्रपंच मतलब सुख दुख का अभाव हो जाता है। आप ये चाहते ना अमनी भाव के लिए आपको ब्रह्माकार वृत्ति बनानी पड़ती है। अब ब्रह्माकार वृत्ति कहां बनेगी? तो उसके लिए आपको प्रेमपुरी में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो देखो हो कितना कृपा है प्रेमपुरी जी महाराज ने हम लोगों के सामने ऐसा कल्पतरु लगा दिया कि आपको न हिमालय जाना, न काशी जो है पुस्तक लेके पढ़ने जाना, न हरिद्वार जाना, यहीं पर हिमालय आ जाता है, काशी भी आ जाता है। उन महापुरुषों कितनी बड़ी कृपा। खाली आप कुछ कल्पतरु में बस जल डालना, जल डालते रहो, हरा भरा रहेगा, छाया रहेगा, अपने आप बैठकर आप उस ज्ञान अमृत को प्राप्त कर सकते। शेष कल सुनेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।